حافظ برهان الدین امامی فرزند امام الدین حافظ ادهم ایرندگانی فرزند خلیل حافظ حامد ایلی فرزند براغونی حافظ علی براوی فرزند حبیب الله حافظ محمد برهانوف فرزند بوری خان حافظ عبدالباسط رحمانی فرزند محمد عباس حافظ عبدالرافع تاجیک فرزند حاج میرزا حافظ محمد حسین توتازهی فرزند خدا رحمت حافظ ابوبکر حیدری فرزند حاج عبدالرزاق ده حافظ نجیب الله دادر بیگی فرزند ضیاءالدین حافظ طالب شاه فرزند دولت حافظ طالب شاه خانوادگیش دولت نام پدر عسکر حافظ ضیاءالدین رحیمی فرزند عبدالسلام حافظ محمد رفیع زاره فرزند جمعه حافظ امید ساسوری فرزند عبدالنبی حافظ محمد سالارزنی فرزند احمد حافظ محمد علی فرزند سخیدار حافظ بهرالدین سلیمانی فرزند اسلام الدین حافظ یعقوب شاو فرزند یار محمد حافظ محمد شاهمیری فرزند آتم 20 حافظ عبدالحکیم شیخی فرزند میرزاخان حافظ علی اکبر صفوی فرزند اولیاءقول حافظ عبدالملک اصفهانی فرزند عبدالامین حافظ رضا غنی کبیر فرزند عبدالرحمن حافظ مهراب فرزند فتح الدین حافظ ادریس قادری فرزند مولوی عبدالرفیق حافظ حبیب الله غازی زاده فرزند اشرف الدین حافظ خالد قهاری فرزند صدرالدین حافظ معراج الدین فرزند قیام الدین حافظ احمد زبیر محمدی فرزند اختر محمد 30 حافظ اکبر مرسلی فرزند عدالت حافظ هدایت الله میرزایی فرزند مطیع الله حافظ میرزا علی میرزایی فرزند عبدالنبی حافظ حبیب نعمت براوی فرزند ملنگ حافظ اسماعیل وحیدی فرزند حاج اسلام الدین و حافظ زاهد هادی پور فرزند مولوی خیر محمد و اما اسامی قاریان کسانی که تونستن نصاب یک ساله قرائت را به روایت حفظ تمام بکنند در دارالعلوم زاهدان قاری حبیب الله پردنشین فرزند مولوی علی قاری صبغت الله حبیبی فرزند حبیب الله قاری محمد دلاویز فرزند عبدالله قاری محمد نائب رحیمی فرزند محمد رحیم قاری احمد کیانیزاده فرزند حاج مهدی قاری عبدالرحیم اللازری فرزند مولوی عبدالرحمن قاری حمیدالله نظری فرزند اسعدالله قاری عبدالله نوری فرزند مولوی نور محمد و اما اسامی حافظان مدرسه اشاعت التوحید حافظ محمد صادق جابری فرزند شریف بی حافظ داد خدا سیدی فرزند حاج ابراهیم حافظ دوست محمد سلطانی فرزند حاج جمعه حافظ مرتضی غفوری فرزند مولوی ظهور حافظ عثمان کبوتی فرزند حاج اسلام حافظ بیگ مراد محمدی فرزند حاج حکیم حافظ عبدالاحد محمدی فرزند اختر محمد و حافظ میکائیل ناوی فرزند حاج کریم تکبیری اونهایت بفرماییم من اسامی خواهران فاضلاتی را که در مکتب به اونها جواز اعطا میشه اسامیشون رو میخونم. اما روال ادامه داره، 10 نفر که خونده میشه 3 تکبیر عنایت میفرمید. خواهران فاضله‌ای که موفق شدن امسال دوره حدیث را در دارالعلوم زاهدان به اتمام برسانند 72 نفر هستند. خواهر فاضله آمنه اکبری فرزند محمد، خواهر فاضله مرجان اسماعیل زئی فرزند شیخ الاسلام، فاضله ساجده اسماعیل زئی فرزند شیخ الاسلام، فاضله بلقیس اسماعیل زئی فرزند محب الله، فاضله سکینه براوی فرزند مولوی ابراهیم، فاضله معصومه گمشاد زئی فرزند حاج عبدالغفور، فاضله همیرا اورنگ فرزند الله داد، فاضله رقیه اورنگ نوتی زئی فرزند قادر بخش، فاضله نرگس براوی فرزند حاجی احمد، 10 فاضله حمیده براوی اجدری فرزند مرحوم نادرخان، فاضله گلسوم براوی فرزند مولوی عبدالستار، فاضله آمنه براوی فرزند مرحوم حاجی ملا بیجار، فاضله مریم براوی فرزند محمد حنیف. صد باغ گل یا سه وفا بادان سار مصطفی، بادا درود بی عدد بر شافع روز جزا، بر شافع روز جزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين الشيطان وأعماله. اللهم عافنا في قدرتك، واقطع آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا، واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إذا أقررت عيون أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك. اللهم عافنا في قدرتك، واقطع آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا، واجعل ثوابه الجنة. اللهم إنا نسألك فينا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، واجعل همتنا فيما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ما أنزلت في هذه الساعة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق وبركة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلتها من ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة وسقم ومصيبة وفتنة فاصرف عنا وعن جميع المسلمين. اللهم انصرنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت ويا من هو حي لا يموت أنقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم أهلك أعداء الدين الذين لا يهتدون بهديك ولا ينصرفون عن مظالمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كفار من شر الكفار والملحدين ومن المبتدعين ومن من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بسوء يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من الوفد المتقبلين من الغر المحجلين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اصلح اولادنا واصلح ائمتنا وبراة امورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم الى الخير. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فروردگارا دلها وقلوب مرا بسوی خود بر بگردان و اعضاء و جوارح ما را به طاعت و فرمان برداری خود منقاد بفرما. خدایا محبت دین، ایمان، قرآن، علم و ارزش ها را در قلوب ما جایگزین بفرما و توفیق پیگیری و عمل بر آنها را به ما ارزانی بدار. پروردگارا نسبت به گناه، معصیت، نافرمانی و همه بدی ها تنفر و نفرت کامل را در وجود ما سراسر وجود ما به وجود بیار و بوی گندیده گناه را به مشامه های ما محسوس بفرما. توفیق اجتناب و پرهیز و تنفر از آن عطا بفرما. خدایا این مجلس را و تمام این گونه مجالس را خالص برای رضای خود قرار بده. از حرف های خوبی که شنیده شده است خدایا توفیق استماع خوب و عمل خوب عطا بفرما و از آنچه لکنت زبانی از گویندگان از ماها سر زده است ما را از شر آن حفاظت بفرما. خدا دشمنان اسلام، کفار و ملحدین، سردمداران کفر در راس آنها استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و آدیازیش و اسرائیل و یهود و مردود را نابود بفرما. خدایا دشمنان اسلام هدایت شدنی را هدایت عطا بفرما. اونهای قابل هدایت نهان سر نور و نابودشان بفرما. مسئولین امور ما را توفیق بیشتر خدمت برای اسلام و مسلمین، رافت قلب، رحبت، عنایت بفرما. همه ما را انسجام و اتحاد نعمت و وحدت اسلامی عنایت بفرما. توفیقات ما را در شب و روز در هر لحظه متزاید بفرما. خدایا این عرایض را به بارگاه خودت را مخلصانه قرار داده مورد قبولیت قرار بده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار در این جمع دردمندانی هستند، دردهای همه را شفا عطا بفرما، بیماری ها را معالجه بفرما، اولاد همه ما را صالح بگردان، بی اولادان را اولاد صالح نصیب بفرما، صاحبان مشکل را از مشکلات من جراب مشکلات نجات عطا بفرما. خدایا عزیزانی در طول این جلسات برای زندانیان و خودشان دعا تقاضا کردند که برای آزادیشان، برای افرادی که محکوم به اعدام هستند و شکسته شدن حکم شرع تقاضا کردند در دعاها به بارگاه تو عرض کنیم. پروردگارا همه دعاها و اهل دعا را، آرزوهای اهل آرزو را و دارای کسانی که دارای آرزوهای مشروع و جایزی هستند در این مجلس و مجالس اطراف این جلسه حضور دارن، هر گونه تمنای مشروع و جایزه به دل دارن، تمام را مورد قبولیت و شرف قبول عطا بفرما، خاتمه همه امور را بخیر بفرما. خدایا اجر و مزد و پاداش خوبی اهل این مجلس را از صبح تا حالا نشستند از بارگاه خودت عنایت بفرما، تمام بیماران و مریضان را شفای عاجل و لباس عافیت بپوشان. پروردگارا از این مجلس ما در این لحظات، پروردگارا در لحظات پایانی این قسمت اول این جلسه، میلیارد ها میلیارد درود و سلام را به روح روان عالی و متعالی پیامبر بزرگ اسلام و جمیع انبیاء و المرسلین و اهل بیت اطهار و اصحاب ابرار برسان و ما را در زمره بندگان صالح خودت محشور بگردان. علمای ما را از اونهایی که از دنیا رفتند، آنهایی که در عالم دنیا هنوز وجود دارند، همه را مورد مغفرت و به زندگان طول عمر و به اموات مغفرت عنایت بفرما. مسئولین خدمتگزار ما را توفیق بیشتر و روز افزون و همه ما و مسلمین زن و مرد را پروردگار در راه خود در مسیر رضای خود گامزن قرار بده. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر دفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدای است ابتر است، افتتاح نام ها از نام او، هر دو عالم جرعه نوش از جام او، آن حبیب خاص رب العالمین، آن شفیع خلق عالم یوم دین، گشته تابان مهر و مه از روی او، منزل جانها خم گیسوی او، از جمال اوست عالم را صفا، گشته از خانش دو گیتی با نوا، رهنمای خلق و هادی سبل، مقتدای انبیا ختم رسل، و زها و شمس وصف روی او، آیت و لیل شرح موی او، هست رای او صراط مستقیم، گفته حق او را علا خلق عظیم، گشته ما ینطق گواه قال او، فاستقم آمد نشان حال او، گفت الم نشرح ز شرح صدر او، هر دو عالم پر ز نور بدر او، داد حق او را خلافت در جهان، قم فانذر آمده در شرح آن، حق همی گوید تو را ما ودعک، هر کجا خواهی شد الله معک، شاهد دید تو ما زاغ البصر، معجزت پیدا ز انشق القمر، صد هزاران آفرین ذوالجلال بر روان پاک آن نیکو خصال، بر روان آل و اصحاب مهین، بر جمیع تابعین پاک دین. این بخش از برنامه را مزین می کنیم با آوای ملکوتی کلام الهی با صدای برادر ارجمند قاری محمد اکبر موساخانی. استقبال بفرمایید با ختم صلواتی غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صدق الله العظيم. ز شام ما برون آور سحر را، به قرآن باز خوان اهل نظر را. تو میدانی که سوز قرأت تو دگرگون کرد تقدیر عمر را. سپاسگزاریم از برادر ارجمند جناب قاری موسی خانی. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم. مطلع سرودی است که همینک توسط گروه سرود رهروان صحابه تقدیم حضور سروران خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بیکران ذاتی را که عالم را با علم و قدرت نامحدود خود نگه داشته است که ولا یعود حفظهما و درود بی پایان پیامبری را که با یطعمهم الكتاب والحکمه شورزار قلوب بادی نشینان را چنان تسکیه نموده که در امتحان اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى رتبه اول را کسب نمودند و معیار حق شناسی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قرار گرفته و موفق به اخذ مدال رضی الله عنهم و رضوا عنه شدند و جای افتخار قرار گرفتند برای مللهای بعدی. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، راه صحابه را باید بپیماییم. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم ما عاشق الله و کل انبیا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم مدح صحابه را بهر شما خوانیم راه صحابه را باید بپیماییم ما عاشق الله و کل انبیا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم ما یار پیغمبر بوبکر را داریم در غار ثور همراه با نبی داریم ما فاتح ایران حضرت عمر داریم صدیق اکبر را خلیفه اولین داریم فاروق اعظم را امیر المؤمنین داریم فاروق اعظم را امیر المؤمنین داریم شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم مدح صحابه را بهر شما خوانیم راه صحابه را باید بپیماییم ما عاشق الله و کل انبیا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم عثمان ابن عفان را ما سخی داریم ما فاتح خیبر حیدر علی داریم ریحانه احمد حضرت حسین داریم فرزند زهرا ما شهید کربلا داریم سردار در جنت حسن را مجتبا داریم سردار در جنت حسن را مجتبا داریم شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم مدح صحابه را بهر شما خوانیم راه صحابه را باید بپیماییم ما عاشق الله و کل انبیا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم ما ابن عباس و ابن عمر داریم ما ابن مسعود و حضرت انس داریم ما بو هریره را راوی حدیث داریم سعد و سعید و بو عبید حمزه ها داریم ما ابن عوف و یاسر و عمار ها داریم ما ابن عوف و یاسر و عمار ها داریم شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم مدح صحابه را بهر شما خوانیم راه صحابه را باید بپیماییم ما عاشق الله و کل انبیا هستیم ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم مؤذن اسلام حضرت بلال داریم زید ابن ثابت را والا مقام داریم ما حضرت وحشی را تاج سر داریم ما بود و جان را شجاع مؤمنان داریم ما آن برا فرزند مالک جان فدا داریم ما آن برا فرزند مالک جان فدا داریم شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم مدح صحابه را بهر شما خانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، ما عاشق الله و کل انبیا هستیم، ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم. ابن عمر مصعب ما در احد داریم، پدر زن احمد بوسوفیان داریم، ما جعفر طیار در غزوه ها داریم، ما خالد ابن ولید را سیف حق داریم، طلحه زبیر و هم معاویه برق داریم، طلحه زبیر و هم معاویه برق داریم. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، ما عاشق الله و کل انبیا هستیم، ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم. سلمان فارسی را در مشوره داریم، ما حضرت خبا با آن عمر داریم، و آن ابو دردا را دوست می داریم، ما حنظله را تازه داماد شهید داریم، غسال او را ما فرشته برین داریم، غسال او را ما فرشته برین داریم. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، ما عاشق الله و کل انبیا هستیم، ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم. حضرت ابو ایوب انصاری ما بود، قبرش به استانبول او الگوی ما بود، رازدار پیغمبر حضرت حذیفه بود، آغاز اسرار پیامبر آن حذیفه بود، فرمانده لشکر به سوی روم اسامه بود، فرمانده لشکر به سوی روم اسامه بود. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، ما عاشق الله و کل انبیا هستیم، ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم. ما آن ابو موسی اشعری داریم، قاری عبی بن کعب و اکرم داریم، ابن جبل ما آن حضرت معاذ داریم، یاران پاک مصطفی را رهنما داریم، ما ابن عبدالله محمد پیشوا داریم، ما ابن عبدالله محمد پیشوا داریم. شکر خدا گوییم چون که مسلمانیم، مدح صحابه را بهر شما خوانیم، راه صحابه را باید بپیماییم، ما عاشق الله و کل انبیا هستیم، ما خادم اصحاب پاک و با خدا هستیم. دار العلوم ما یا رب نگه داری، و مسجد مکی را کن تو پاس داری، ولی امر ما شد شیخ الاسلامی، ما رهبری چون مولوی عبدالحمید داریم،